को अनेक मान लेता है और पुरुष को जो है असंग मानता है सांख्य, और ये जो है असंग नहीं मानता है। तो बुद्धि से जितने लोग भी निर्णय किए हैं वह निश्चित नहीं हो सकता है, वह निश्चित नहीं हो सकता। इसीलिए कई पक्ष हो गए, इसीलिए यहाँ चार पांच पक्षों को बता दिया कि कोई ऐसा मानते हैं तो कोई ऐसा मानते हैं तो कोई ऐसा मानते हैं तो कोई ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर भगवतो अन्यस्य उक्ति विभागे तत्व अनिश्चया, इसलिए तत्व में अनिश्चय हो जाता है। कई ग्रंथ व्याकरण प्रक्रिया इसके वेदांत प्रक्रिया के है ना, उसमें यही है, ये आचार्य ऐसा मानते, ये ऐसा मानते, ये ऐसा मानते, ये ऐसा मानते, ये ऐसा मानते हैं। अब आप देखते जाओ, ये ऐसा मानते हैं, कोई जीव की उत्पत्ति मानते हैं, कोई प्रतिबिंब की उत्पत्ति मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई आभास की उत्पत्ति मानते हैं, कोई उत्पत्ति नहीं मानते, कोई स्वप्न की उत्पत्ति मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। अब ये तो बड़ा भारी झगड़ा है। हमारे एक बहुत ही सुहृद हैं, उनसे किसी भी से हम पूछता हूं तो कहते ये ऐसा मानते, ये ऐसा मानते। अरे हमने कहा ये ऐसा मानते, ये ऐसा मानते, आपको कैसा मालूम होता है ये बताओ, आपको कैसा मालूम होता है ये बताओ आप। हम 10 मत आप बता देंगे तो हमको भी चक्कर में डाल देंगे आप। इसलिए कहते हैं कि उसमें तत्व का निश्चय नहीं हो सकता, और भागवत निश्चय से श्रोतव्यता इतनी। इसलिए भगवान जो इस विषय में निर्णय करते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर इस विषय में जो निर्णय करता है वही जो है निश्चय कराने वाला निर्णय होगा, और बाकी को संशय करा देने वाले निर्णय। तो इसलिए श्रोतव्यता है, भगवान के निश्चय को जो है ठीक प्रकार से सुन करके धारित करना चाहिए। ये निगमन कर दिया, तस्मान निश्चयम परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम अध्यवसायम। निश्चयम का अर्थ इतना किया है, निश्चयम का अर्थ है परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम अध्यवसायम। परमार्थ शास्त्र के अर्थ विषय जो निर्णय है ऐसा ऐश्वरम, वो सर्वज्ञ के द्वारा, सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा किया गया जो निर्णय है उसको सुनो। ये अर्जुन सुनो, थोड़ी टीका है। तमेव भगवतो निश्चयम् विशेषतो निर्धारयितुं प्रश्न पूर्वकम् अनंतर श्लोक प्रवृत्तिम् दर्शयत्। यही जो भगवान का निर्णय है, ये भगवान का जो निर्णय है इस निर्णय को विशेषतो निर्धारयति, विशेष रूप से निर्धारित करने के लिए प्रश्न पूर्वक अनंतर श्लोक प्रवृत्तिम दर्शयति, प्रश्न पूर्वक जो आगे वाले श्लोक की प्रवृत्ति को बताते हैं। ये दुर्ज्ञान बहुत है ना इसमें, इधर तो कह दिया कि नैष्कर्म्या, देखिए आगे जो है वह चलेगा ना, ओ नैष्कर्म ओ यस्त्वात्मरित्रयवश्चात् आत्मतृष्टस्य मानवः तस्य कार्यम न विद्यते। देखिए वहां कार्य को बिल्कुल उड़ा दिया। तो इसलिए सर्वज्ञ के वचन से जानो कि कह पुनः असौ निश्चय इत्यतः, निश्चय क्या है ये आप बता में। यद्योदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यद्योदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणां। भगवान ने कहा कि देखो यज्ञ दान और तप, ये तीन जो कर्म है, मैं पहले इनकी व्याख्या कर चुका हूं कि यज्ञ दान और तप जो कर्म है वो न त्याज्य, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए, कहते इसका त्याग नहीं करना चाहिए। कहां कार्य में तक उसको करनी चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा कि भाई त्याग उसी का करना चाहिए कि जो अपने को कोई लाभ न दे बल्कि हानि करे। त्याग किसका किया जाता है? जो अपने को कोई लाभ न दे बल्कि हानि करे, तो हानि करे तो उसका त्याग करना चाहिए। अब यज्ञ दान तप यह कर्मी को लाभ देने वाले, कर्मी को लाभ देने वाले, तो लाभ देने वाले हैं तो इनका त्याग नहीं करना चाहिए। कर्मी को, कर्माधिकारी को इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, ये पावन है माने पवित्र करने वाले हैं। ये पवित्र करने वाले कैसे हैं ये, तो अब इसको विचार कर लीजिए थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा ज्यादा विचार कर ले तो अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग च जो है ना तपस्यैव, ये च को हेतु में लेते, च को किस में लेते हैं, हेतु, जिसलिए कि यज्ञोदानम तप पावनानि एव, ये पवित्र करने वाले ही हैं, ये आपके जीवन को ऊपर उठाने वाले ही हैं, तो च को हेतु में ले कि जिसलिए कि यह कौन यज्ञ दान तप ये पवित्र करने वाले ही हैं बुद्धिमानों को, इसलिए यज्ञोदानम तपस्यैव न त्याज्य, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तत्कार्यमेव, इनका अनुष्ठान ही करना चाहिए। अब पावन करने वाले हैं, कैसे पावन करने वाले हैं तो आगे बताएंगे अभी कि इन कर्मों को किस दृष्टि से करें। पर सामान्य भी इसको यदि हम मान लें तो पावन करने वाले ऐसे होंगे, देखिए अपने यहां संस्कार होता है ना, संस्कार, संस्कार के द्वारा पवित्र होता है। संस्कार में दो चीज होती है, एक चीज होती है कि एक अंश का माने दोष का परिहार और गुण का आधान, ध्यान में, गुण का आधान और दोष का परिहार। तो यदि आपने क्या किया कि यदि निष्काम भाव से आपने यज्ञ दान तप का अनुष्ठान किया तो आपके पापों का क्षालन करेंगे, है ना, तो पापों का क्षालन करने के कारण ये जो है वह दोष का परिहार कर दिया इन्होंने, और ज्ञानोत्पत्ति की योग्यता रूप पुण्य को उत्पन्न करेंगे, तो गुण का आधान कर दिया, इसलिए संस्कार रूप होने से शोधक हो गए। संस्कार रूप होने से क्या हो गए, ये शोधक हो गए। कहा कि ये तो निष्काम होने पर शोधक हो सकते हैं, पर सकाम में भी शोधक होता है क्या, कहते हाँ सकामी का भी जो है वह शोधक हो सकता है। कैसे होगा, कहा कि सकामी का शोधक ऐसा होगा कि काम्य कर्म जो है, मान लीजिए शास्त्री आप काम्य कर्म में लगे तो जो आपकी कामना है उसको पूरा करने के लिए शास्त्र का के कर्म का आश्रय लेंगे, और यदि शास्त्र के कर्म का आश्रय नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर तो पशु कर्म का आश्रय ले लेंगे। अरे भाई धन चाहिए, तो धन चाहिए तो आप शास्त्र के, इसीलिए अपने यहां देखो अर्थ को भी पुरुषार्थ माना, पर अर्थ को पुरुषार्थ कब माना, अर्थ पुरुषार्थ में कब आएगा कि जब धर्म पर खड़ा होकर के आप अर्थ को उपार्जन करेंगे तो पुरुषार्थ में आ जाएगा, और धर्म पर खड़े होकर के आप नहीं करेंगे तो वो अर्थ आपको पुरुषार्थ में नहीं आएगा, क्योंकि वो नीचे ले जाने वाला हो जाएगा, आप उसको गलत विदेशी अर्जन करेंगे, चोरी करके लेंगे, तो वो धन आपके जो उत्थान का हेतु नहीं होगा, वो आपको कभी भी तृप्त नहीं करेगा जीवन में। और जब जीवन तृप्त नहीं होगा तो इसकी जो है परीक्षा कैसे जगत की होगी, फिर आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो मोक्ष रूपी लक्ष्य भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन धर्म पूर्वक यदि आप अर्थ का उपार्जन करेंगे तो आपको तृप्त करेगा। तो ये भी जो सकाम है ये भी शोधक है, ये सकाम जो है ये भी शोधन करता है ऐसा, क्योंकि ये स्वभाव है, शास्त्रीय कर्म का स्वभाव है। जहाँ शास्त्रीय हुआ वहाँ जो है वह धर्म स्वभाव्यात, धर्म की स्वभाव इस प्रकार का है कि आपको वह ऊपर ही उठाएगा, आपको नीचे नहीं ले जाएगा। तो सकाम वाला भी शोधक है, निष्काम वाला भी शोधक है। तो शोधक तो दोनों है, तो दोनों शोधक हैं। तो जब दोनों प्रकार के जो है वह शोधन हैं, तो निष्काम ही क्यों करना, ये अभी आगे बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा भाष्य देख लें कि यज्ञ आदि नाम कर्तव्यत्वे हेतु मा, यज्ञ आदि क्यों करना चाहिए इसमें हेतु कहा। यज्ञो दानम तपः इति एतत् त्रिविधम कर्म न त्याज्यम, ये तीन कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। न त्यक्तव्यम, कार्यम करणीयम तत्र, उसको करने चाहिए। न केवलम अत्याज्यम किंतु कर्तव्यम भी, केवल छोड़ना नहीं चाहिए यही बात नहीं, बल्कि करने चाहिए। कार्य में होता प्रतिज्ञातम एवं विभज्य हेतु विभजते, क्यों कस्मात का यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानी विशुद्ध का विशुद्ध कारणानी, ये विशुद्धि के कारण है। मनीषी नाम, मनीषी शब्द से भाष्यकार भगवान ने ले लिया कि फल अनभिसंधि नाम इति, फल की अभिसंधि न करके जो यज्ञ दान तप का अनुष्ठान करता है वह जो है उसको पवित्र करने वाला है। तो हमने बता दिया पवित्र करने वाला क्या है, एक नियम है, उपाधि की शुद्धि से उपहित शुद्ध होता है, समझे ना आप, उपाधि की शुद्धि से उपहित शुद्ध होता है। मन आपका, मन उपाधि है, मन यदि आपका शुद्ध हो जाएगा तो स्वरूप की शुद्धता का आपको ज्ञान हो जाएगा। यद्यपि स्वरूप शुद्ध ही है, सबका स्वरूप शुद्ध है, पर शुद्ध होने पर भी आपके किसी काम नहीं आ रहा है। इतने लाभ है उस शुद्धि से कि वह कभी अशुद्ध नहीं होगा आपका स्वरूप। लेकिन आपको लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका मन, मन रूपी उपाधि वाले आप हो गए हैं और आपकी उपाधि अशुद्ध है। जब उपाधि अशुद्ध है तो उपहित की शुद्धता आपको प्रतीत नहीं होती है। ये जो उपाधि शुद्ध हो जाए तो उपहित की शुद्धता, यानी दर्पण शुद्ध हो जाए तो आपका चेहरा साफ साफ उसमें दिखाई देगा। यदि मन आपका शुद्ध हो जाता है, तो मन शुद्ध हो जाता है तो आपका जो शुद्ध स्वरूप आपको दिखाई देगा। और दर्पण यदि टेढ़ा हो, दर्पण यदि मलिन हो, तो आपका मुख कितना भी अच्छा हो पर वह कैसा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, मलिन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपका स्वरूप शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, परंतु दर्पण मलिन है, मलिन दर्पण में आपको शुद्ध स्वरूप का भान हो नहीं सकता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए उपाय करना पड़ता है। तो उपाधि शुद्धि से उपहित जो मन है उसकी शुद्धि हो जाएगी, और मन शुद्ध हो जाएगा तो उसमें आपका स्वरूप ठीक ठीक आकलन जाएगा। तो ये जो है, जब हम फलाभिसंधि रहित होकर के यज्ञ दान तप कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो मन में शुद्धि आ जाएगी, और मन की शुद्धि आपको ज्ञानोत्पत्ति का हेतु बन जाएगी। यही इसका उपयोग है। तो कहा कि मनीषी वही है जो फल के लिए कर्म नहीं करता। मनीषी वही है जो कर्म तो शास्त्र के दृष्टि से करता है पर फलाभिसंधि से रहित होकर के करता है। तात्पर्य क्या हुआ? मनीषी वही है कि जिसके जीवन में कर्तव्य की प्रधानता है, पैसे की प्रधानता नहीं है, जिसके जीवन में धर्म की प्रधानता है, जो धर्म पर खड़ा होकर के ही अर्थ को गृहित करता है। तो जो धर्म पर खड़ा होकर के अर्थ को गृहित करेगा वो थोड़े काल में अर्थ से तृप्त हो जाएगा, करेगा अलम, क्योंकि अर्थ ऐसा है कि इसमें अलम होते ही नहीं, कभी इसमें अलम नहीं होता। पर यही रहस्य है, ये अलम नहीं होता इसमें। जब आपको जो आप इसमें अलम नहीं हो, जहां तक आप विस्तार करते जाएं वहां फिर कमी मालूम होगी आपको। चाहे कुटिया बनाओ, आश्रम बनाओ, चाहे पैसा कमाओ, ये बड़ा एक जो है विलक्षण है, उसमें अलम नहीं होता। उसको बढ़ाने की बहुत महात्मा फिक्स में रख देते, तो फिक्स में से निकालने की कभी इच्छा नहीं होती कि निकाल के भंडारा कर दो। तो वो यक्ष के घड़ा के समान है, वो जो मिलेगा वो फिर फिक्स में, जो मिला वो फिर फिक्स में, और ऐसे होते होते शरीर छूट जाता है और वो फिक्स ही रह जाता है। उसका कोई भी उपयोग उसका हुआ नहीं। ये बड़ा भारी रोग है, ये अर्थ में बहुत बड़ा रोग है, ये रोग बड़ा भयानक रोग। ये पूरा होता नहीं है? और जमा करना शुरू कर दो तो जमा करने वाला खर्च नहीं कर सकता। आवे और खर्च कर दो उतना तो ठीक है, वहां तक तो जो है अर्थ की बड़ी भारी व्यवस्था ठीक है। पर अर्थ को जहां जमा करना शुरू कर दोगे तो जमा करने वाला अपने हाथ से खर्च नहीं कर सकता। लड़का भले ही खर्च कर दे तो पिता का हार्ट फेल हो जाए, वो अलग की है। पर वह अपने हाथ से नहीं खर्च कर सकता है, ये रोग है। इसलिए शास्त्र कहता है तुम धर्म पर पहले खड़े हो जाओ। धर्म पर खड़े होकर के जब अर्थ को पकड़ोगे तो जो अर्थ आएगा वह धर्म उसको खर्च करा देगा, वो खर्च करा देगा, यज्ञ कराएगा, यज्ञ शिष्ट तुमको खिलाएगा, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी क्योंकि तुम यज्ञ शिष्ट खाओगे। तो इसीलिए शास्त्र में कहा कि वित्तम में स्यात्, मुझे धन चाहिए। क्यों धन चाहिए? कर्म करिए, यज्ञ कैसे करेंगे? हमारे पास धन नहीं होगा तो यज्ञ कैसे करेंगे? तो धन तो यज्ञ के लिए है, धन यज्ञ के लिए है। तो कहे हम जिएंगे कैसे? यज्ञ शिष्ट आप भोजन करेंगे, अमृत भोजन करेंगे, आप तो आपका पोषण ज्यादा होगा। तो शास्त्र में तो धन को यज्ञ के लिए ही, कर्म के लिए ही धन जो है वह करने को कहा। इसलिए शास्त्र कहता धर्म पर खड़े हो जाओ और अर्थ को पकड़ोगे तो थोड़े दिन में तृप्त हो जाओगे। तो अलम कह दे, बस हो गया, ये इतना बहुत है, ये बहुत है, इसका अंत नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे लगने में कोई सार नहीं है। सूखी रोटी दाल ही जीवन भर पच सकती है, पूरी तो पच भी नहीं सकती है। सूखी रोटी दाल तो जीवन भर पच सकती है, और इसका जो है मिठाई अन्य चीज चाट फाट खाना शुरू करेंगे तो पचेगा ही नहीं, तो बड़ी भारी उपाधि होगी। चीज सामने है, खा नहीं सकते, डॉक्टर कहा कि मर जाओगे, शक्कर खाओगे, अब देख सकते हो लड्डू खा नहीं। इसलिए जो धर्म पर खड़ा होता पहले से सावधान हो जाता है, जो जीवन भर चले वही ठीक है। तो धर्म से जब अर्थ को पकड़ेगा तो तृप्त हो जाएगा, अलम कर देगा, और जब जगत से अलम होगा तब भगवान में मन तुम्हारा ठीक लगेगा, भगवान में मन ठीक लगे। इसलिए कर्तव्य प्रधान जीवन हो जाए तो व्यक्ति निश्चित ही अपने लक्ष्य की तरफ चला जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इन कर्मों के विषय में कहते हैं भगवान, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। एक पक्ष था कि कर्म दोष वाला होता ही है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। ध्यान में आया कि नहीं? था ना? भगवान कहते हैं देखो सावधान हो जाओ, तुम छोड़ोगे तो हो सकता है राजस तामस त्याग तुम्हारा हो जाए, और राजस तामस त्याग तुमको कभी भी शोधन नहीं कर सकता तुम्हारी की। इसलिए जब ये छूटना है, कर्म छोड़ना नहीं पड़ता, कर्म जब अवस्था आती तो छूट जाता है। ध्यान में, इसलिए कर्म को मत छोड़ो, कर्म तो छूट जाएगा, जब उसका समय आएगा तो कर्म छूट जाएगा। छोड़ोगे तो द्वेष पूर्वक छोड़ोगे तो द्वेष तुम में रहेगा, तो फिर वो फिर पकड़ेगा कहीं ना कहीं। ये राग द्वेष बड़े भारी शत्रु, कभी कभी एक चमत्कार, हम तो पूरे जगत से पढ़ते रहते हैं। एक महिला ने एक हमसे मांगा था कि मैंने हमको क्या करना चाहिए, सर्विस छोड़ दें अभी, पेंशन ले लें कि सर्विस करें, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा समय बाकी है, सर्विस करो। अपनी सारी स्थिति लिखा उसने, हमारा कोई विशेष परिचय नहीं, हमको ध्यान भी नहीं आता उसका चेहरा, एक बार कहीं देखा उसने। लेकिन उसके पिताजी बड़े कर्म के, बड़े मैंने गीता के बड़े भारी पंडित हैं, तो उसको संस्कार है। हमने उसको लिख दिया कि तुम छोड़ दो, पेंशन ले लो, छोड़ दो सर्विस। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर दूसरे पत्र में एक अद्भुत बात लिखा उसने, क्योंकि संस्कार था ना। उसने कहा कि स्वप्न में भी दोष द्वेष पूर्वक मेरा मेरी ये सर्विस छूट रही हो तो उसको आप संभाल लेना, उसको आप संभाल लेना। यदि सर्विस के प्रति द्वेष हो करके मेरी सर्विस छूट रही हो तो उसको आप संभाल लेना। हमने लिखा नहीं द्वेष से नहीं छूट रही है, विवेक से छूट रही है सर्विस। तुम्हारी जो छूट रही है इस समय वह विवेक से छूट रही है, द्वेष से नहीं छूट रही है। तो ये देखिए कि बहुत सूक्ष्म चीजें होती ना, साधक ही इसको जान सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये कर्म दोषवत है ये हम मानते हैं, कुचिला द्वेष दोषवत है ये हम मानते हैं, है? पर कुचिला को तुम गोमूत्र में शोधन कर लो, गोबर में शोधन कर लो, और उसकी जो है जो जीभी है उसको निकाल दो, तो तुम्हारे बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाला कुचिला है। ये दो चीज यदि कुचिले में कर दिया जाए कि उसको गोमूत्र में जो है वह रोज गोमूत्र में भिजा करके, कम से कम 7 दिन गोमूत्र में भिजा करके रखे, और फिर भैंस के गोबर में उसको उबाल दे, और खूब उबाल दिया उसको, और उसके बाद उसको धो के निकाल दिया, और उसके बाद जो है उसका छिलका निकाल के उसके अंदर एक जीभी होती, जीभी उस जीभी को जो है जिसमें अंकुर होता है उसको निकाल दो, और निकाल करके दोला यंत्र से जो है गोदुग्ध में उसका शोधन कर लो, तो वह कुचिला तमाम प्रकार के वायु रोग पेट के रोगों को दूर करने वाला बहुत बड़ी औषधि है। ऐसे भगवान कहते हैं कि वह दो चीज इसमें है गड़बड़ कर्म में, इसकी जीभी निकालो तुम और शोधन कर लो, तो ये कर्म तुम्हारे लिए यज्ञ दान कर्म ये जो है तप ये औषधि का रूप धारण कर लो, ये औषधि का रूप धारण क्या है। एतान्यपि तु कर्माणि, ये जो कर्म कहे गए हैं इन कर्मों को करना कैसे चाहिए। तू ऐसा नहीं कि यज्ञ दान तप जो कहे गए हैं इनको तुम करते रहना, उनको ऐसे नहीं करना, इसमें कुछ युक्ति पूर्वक इसको करना। इसका सेवन युक्ति पूर्वक करना। इसलिए ऐसे सीधे सकाम होकर के इनकी अनुष्ठान करना भगवान को अभीष्ट नहीं है। इसलिए भगवान कहते तू इतना तो ध्यान रखना, तू यहाँ पर जो दिया ना ये व्यावर्तक है, सामान्य प्रवृत्ति का व्यावर्तक, तो तू लेकिन एतानि कर्माणि अपि, कोई कोई अपि का अर्थ एवकार लेते, संगम त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि, लेकिन अपि जो है वह इस अर्थ में आप न लीजिए तो भी बनता है, पर एवार्थक कोई काटी का कर लेते हैं, कर्तव्यानि एव, तो दो चीज इसमें से निकाल देना तुम। क्या निकालना? फलाभिसंधि पूर्वक नहीं करना, एक तो फलाभिसंधि निकलना, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा करके कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप के पीछे कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कहा अच्छा हम लोक की इच्छा नहीं करते हैं, पर इतनी तो इच्छा रखेंगे कि जो है अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, कदे नहीं, ये भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये भी इच्छा नहीं। कर्तव्य प्रधान होकर के करना चाहिए, कर्तव्य है इसलिए हम करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा इसलिए करते हैं, ये भी नहीं। ये परमार्थ में बनिया भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, अरे क्या फायदा होगा बोलो? शास्त्र कहता है ये करना ही चाहिए, बस यही फायदा। कहा भी ये भी निकाल देना चाहिए, क्या कि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, इस भय से भी नहीं करना चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं? ये वही फल के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं हम करेंगे तो प्रत्यवाय होगा जीवन में, ये जो भय है ये भय निवृत्ति रूपी जो फलाभिसंधि है, इस फलाभिसंधि को भी छोड़ देना चाहिए। तब करेंगे कैसे? कर्तव्य है इसलिए करेंगे, भगवान की आज्ञा है इसलिए करेंगे। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से इसको करना चाहिए। अब कहते कर्तव्य बुद्धि से करेंगे तो क्या फल नहीं होगा? फल हो न हो इससे कोई मतलब नहीं है। फल हो न हो इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, हमारी प्रवृत्ति का हेतु कर्तव्य है, कर्तव्यानि, बस करनी है। क्यों करना है? शास्त्र की आज्ञा है, करना है। शास्त्र की आज्ञा है, भगवान का वचन है, इसलिए करना है। क्या फायदा होगा? का ये मत बोलो क्या फायदा, आज्ञा में ये नहीं देखा जाता फायदा क्या होगा, वो आज्ञा पालन ही फल है और कुछ फल नहीं है, और फल के तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आज्ञा पालन ही फल है, इसलिए कर्तव्य ही फल है, इसी दृष्टि से। पर एक दूसरी चीज में भी सावधान रहना चाहिए, उनका कर्तृत्व का अभिमान नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म में। ये संग से दोनों चीजें आती है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कह दिया कर्तव्य करो, कर्तव्य में लगे हो, और भगवान कहें कि छोड़ दो तो छोड़ दो। यदि भगवान कहीं कहते हैं छोड़ दो तो छोड़ दो, आसक्ति होगी तो कैसे छोड़ो? कर्माशक्ति, फल का तो पहले हो गया, कर्मा देखो फलाभिसंधि, फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे टीका कर लेते हैं कि उस संग क्या है कि वो कर्म के साथ एक अहंकार उत्पन्न होता है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ ये नहीं करता है, ये अहंकार छोड़। इस अहंकार को छोड़ कर भी करते हैं। इसीलिए कर्म को ईश्वरार्पण, कर्तव्य कर्म को ईश्वरार्पण करने के लिए कहा। ईश्वर से संबंधित कर दोगे तो अहंकार नहीं होगा, और ईश्वर से संबंधित न करके यदि जो है कर्म करेगा तो एक उस कर्म का अहंकार होगा कि मैं कर्तव्य का पालन करता हूँ, हलाभिसंधि रहित होकर के पालन करता हूँ कर्तव्य का, तो एक ऐसा अहंकार होगा कि जो दूसरे से अपने को बड़ा करेगा। लेकिन भगवान से संबंध होते ही ये अहंकार गल जाएगा। ये अहंकार उसका क्या है, अंकुर है, अंकुर जो कुचला का अंकुर होता है ना, वो अहंकार। और छिलका इत्यादि जो है ये जो है वह दूसरे है, ये जो है वो फल इत्यादि के साथ उसका है। वो अंकुर जो है बहुत जबरदस्त होता है, वो उसमें विष शक्ति बहुत तेज रहती है, इसलिए उसको ये संग को भी छोड़ करके तो क्या निकला, फलाभिसंधि रहित हो करके, कर्माशक्ति रहित हो करके, अहंकार रहित हो करके कर्म करो। तो कहते कैसे कर्म करें, कहा कि बस कर्तव्य से, हमारा कर्तव्य इसलिए करना। कहते गुरु नानक जी जो है वह जब अधिकारी निर्णय करना था, एक शिष्य था एक उनके पुत्र थे, तो चबूतरा बनाने को दोनों को दे दे चबूतरा बना, अब वो जैसा कहें वैसा चबूतरा बनावे, और फिर दूसरे दिन आवे ये बिगाड़ जाए ये बिगाड़ तोड़े इसको, फिर बनाओ फिर बनाओ। अब दो चार दिन बीत गया तो श्रीचंद ने कहा कि बताइए जो है आपको चबूतरा के जो है वह जैसा कहते वैसा बना, ठीक शिष्य बनाते रहा। सात दिन बीत गया तो उससे पूछा कि तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं आता कि क्या गुरुजी भी करते हैं, रोज बनवाते हैं रोज तोड़ा देते हैं। कहा कि गुरुजी हमको चबूतरे से कोई मतलब नहीं है, हमको तो आपसे मतलब है, आपकी वाणी को हम पूरी शक्ति लगा करके उसका पालन करते हैं। अब आपको पसंद नहीं आया तोड़ दिया, आपने कहा तोड़ दो तोड़ दिया, आपने कहा बनाओ बनाता हूँ, तो मुझे तो आपके वाणी से संबंध है, ये चबूतरे से या ये चबूतरा अच्छा बना खराब बना ये नहीं, आपकी वाणी के प्रति मैं सावधान हूँ। बस कहा यही यही गद्दी का अधिकारी है, ये गुरुमुख है, ये गुरुमुख है मनमुख नहीं है, इसलिए गद्दी का अधिकारी। ये कर्म में जो कहा कि ये सुनने में बहुत सरल मालूम होता है, पर इसको जब जीवन में आप धारित करके देखिए, निश्चित जो है यज्ञ दान तप कर्म जो है वह ज्ञान की प्राप्ति का हेतु क्रमशः हो जाएगा यदि इस प्रकार से कर्म किया जाए। तो पहले कर्तव्य प्रधान हो, फल की तरफ जो है वह ध्यान न दे, फल जो आना है आएगा उससे कोई मतलब नहीं, हमारी दृष्टि कर्तव्य में केंद्रित होनी चाहिए, फल में नहीं केंद्रित होनी चाहिए। दूसरी दृष्टि हमारी केंद्रित होनी चाहिए कहीं इसकी आसक्ति न हो जाए, है? अब आसक्ति हो जाएगी ना, तभी तो संशय होता छोड़े न छोड़े कैसे छोड़े। बहुत जो है वृद्ध लोग है कर्मकांडी, उनको वो छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, तो ये आसक्ति हो जाती है, उसके साथ अहंकार का संबंध हो जाता है। ये तीनों जो है वह यही तीन विष है, ये तीनों को निकाल दो तो कर्म दोषवत नहीं हो जाएगा, रहेगा वह निष्कर्म में पहुंचाने का हेतु बन जाएगा। जो बांधने का हेतु था वो आपको निष्कर्म में पहुंचाने का हेतु हो जाएगा, और वही बंधन का इन तीनों पूर्वक होगा तो आपको संसार में बांधने का हेतु होगा। और ये तीन ये चीज निकाल दीजिए आप तो आपको जो है निष्कर्म रूपी मोक्ष में पहुंचाने का हेतु बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्तव्यानीति है, इनका पालन करनी चाहिए, ये दो चीज छोड़ करके फलानि च, ये छोड़ करके कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमोत्तमम, हे पार्थ ये निश्चित सिद्धांत है मेरा, शास्त्र का ये निश्चित सिद्धांत है, इसलिए कर्मी को इस विषय में सावधान रहना चाहिए। तो जो फलानि के साथ चकार से प्रत्यवाय को भी गृहित कर लेना। प्रत्यवाय फल नहीं है, एक प्रकार से कर्म का फल नहीं है ना, है कर्म का फल नहीं। अब न करने का फल यदि आप कहो तो वो भी सिद्धांत नहीं बनता है, क्योंकि न करने का कोई फल हो नहीं सकता है, है? पर यहाँ फल के साथ जो चकार दिया उसका तात्पर्य ये है कि आपके मन में ये भी नहीं कर्म प्रेरणा का हेतु होना चाहिए कि यदि हम नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, इस दृष्टि से भी कर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म किस दृष्टि से करना चाहिए? बस कर्तव्य है, भगवान की आज्ञा है, पालन करें बस, और कोई संबंध उसका बनना नहीं चाहिए। और कर्माशक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में अहंकार का वर्धन नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज को यदि ले लिया तो किसी भी प्रकार से वह कर्म जो है वह बंधन का हेतु नहीं बनेगा। वो कर्म जो है वह किसका हेतु बनेगा? वह जो है निष्कर्म का हेतु बन जाएगा। कुछ लोग ये जो तपस शब्द है ना, तप, ये तप शब्द का अर्थ नियम पूर्वक अध्ययन जो है उसी को तप शब्द से लेते हैं। जैसे तप शब्द व्यापक है, चांद्रायण भी तप है, है? अन्य भी शरीर में सहन करना ये भी तप है, उपवास आदि भी एक प्रकार का तप है, पर मन और इंद्रियों का निग्रह जो है ये परम तप कहा। अध्ययन को क्यों लेते हैं कि वहां आता है ना, गृहस्थ का कर्म जहां पर आता है, जहां पर त्रयोधर्म स्कंधा है, धर्म के तीन स्कंध, उसमें जो गृहस्थ का वर्णन किया उसमें क्या आया, याद है किसी को? यज्ञ दान अध्ययन। वहां पर क्या आया? गृही का जो आया वो यज्ञ दान और अध्ययन। उस श्रुति को लेकर के यहां पर अध्ययन के साथ इस तप शक्ति की संगति लगाते हैं। और अध्ययन जो है वह ब्रह्मचर्य इत्यादि नियम पूर्वक होते ही है, इसलिए नियम पूर्वक जो अध्ययन है, वेद पाठ है, उसी को तप के रूप में लेते हैं। परंतु स्वाभाविक यही है कि तप जो है संयम का नाम है, सहने का नाम तप। जितना हम इंद्रिय मन का संयम करेंगे उतना अपने अंदर शक्ति बढ़ेगी, संयम से शक्ति बढ़ेगी, शक्ति संयम से घटती नहीं है, बढ़ती है। और जैसे आपकी आंतर शक्ति बढ़ेगी वैसे आप बलवान होंगे, तो आपने मार्ग में चलने में समर्थ होंगे। इसलिए तप की बहुत आवश्यकता है। यज्ञ की आवश्यकता तो इसलिए है कि देवता से दिन रात हम ले रहे हैं, बिना देवता के कृपा के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो यज्ञ करना तो ये एक ऋण का उतारने, किसी से लाभ लीजिए उसकी कुछ सेवा न करिए तो कृतघ्न हो जाएंगे आप। इसलिए यज्ञ की अनिवार्यता है जीवन में, और दान की भी इसलिए अनिवार्यता है कि समाज से बहुत कुछ लेकर के ही हम जो है अपने जीवन को बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए हमारे पास कुछ है तो उसको समाज में जिसके पास नहीं है उसकी सेवा उसे करनी चाहिए, ये धर्म संबंध। तो यज्ञ और दान तो आपको नहीं करेंगे तो ऋण का बोझ बढ़ते ही जाएगा। और तप ये आपका अर्जन है, तप जो है ये आपका अर्जन है, और वो है ऋण का आपने। तो अर्जन आपका यदि बढ़ जाएगा तो आप बलवान हो जाएंगे, और नहीं तो ऋण जो है, जैसे भारत की समस्या इस समय है, ऋण देने में ही उसका सब पैसा खर्च हो जाता है, जितना उधार लेता है वो ऋण देने में खत्म हो जाता है, ऋण का ब्याज चुका है, तब स्थिति आगे बड़ी गंभीर हो जाएगी। अर्जन का अर्जन जो करो वो सब जो है उसी में चला जाए। इसलिए तप रूपी अर्जन जो है वह बहुत आवश्यक है, का इसी को लेकर के कहा। अब इसके भाष्य का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद। थोड़ा विवाद है और भाष्यकार भगवान उसको स्पष्ट करेंगे कि एतान्यपि तु कर्माणि है ना। तो प्रश्न ये है कि जो यज्ञ दान तपक कर्म किया, वहां पर यज्ञ दान तपक को कैसा लिया? नित्य नैमित्तिक कर्म। यज्ञ दान तप रूप जो नित्य नैमित्तिक कर्म, तो ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म है और ये निर्धारित कर दिया कि उसका भी फल होता है, ये निर्धारित पहले से करके रखा है। इसलिए सिद्धांत क्या है कि ये नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उनको भी संग और फल को छोड़ करके करना चाहिए। परमेश्वर प्रीत्यर्थ करे तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है वह प्रसन्न होकर के हमको ऐसा कुछ दे। हालांकि भाष्यकार भगवान तो ये भी लेते अंतकरण शुद्ध्यर्थ करे। क्या समझे? अंतकरण शुद्ध्यर्थ करे। पर कुछ टीकाकारों का ये मत है कि बस वो कर्तव्यानीति बस इसी रूप में करे। हमारा कर्तव्य इसलिए करना चाहिए, कर्तव्य है इसी दृष्टि से करना चाहिए। तो किसी भी फल के साथ न कर। हाँ, फल के साथ अभिसंधि न करें। परमेश्वर हमको दर्शन दे, क्योंकि प्रसन्न हो तो उसके साथ फिर संबंध जुट जाता है। यांत्रिक का मतलब नहीं है भाई। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। दो चीज होती है, परमेश्वर प्रीत्यर्थ करना एक चीज हो गई और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना एक चीज हो गई। अब पालन करेगा जो परमेश्वर की आज्ञा का, तो परमेश्वर तो प्रसन्न होगा ही, पर वो दृष्टि नहीं होती उसमें। ध्यान में आया कि नहीं? जैसे कर्तव्य बुद्धि से कोई पढ़ाता है तो भी जो उसको पैसा मिलना है वो मिलेगा ही, पर उसकी दृष्टि से नहीं करता है। तो एक पक्ष ही मानते हैं कि कोई भी संकल्प, यहाँ तक कि यहाँ भी ले लेते हैं कि जो है च है ना, फलानी च, फलानी च से ले लेते हैं कि न करने से प्रत्यवाय होगा, ये भी नहीं सोच करके करते। जैसे ये भी तो एक निमित्त हो सकता है कि हम नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, पाप लगेगा, इसलिए करना चाहिए। कहते हैं ये भी बुद्धि न करके, तो कैसे भी करेगा, कैसे पाप करेगा? इसी से कि परमेश्वर की आज्ञा है, इतने मात्र में कोई फल संबंध नहीं है। इतने मात्र में कोई फल संबंध नहीं, कोई प्रयोजन का मतलब इतने मात्र में कोई फलाभिसंधि नहीं। फलाभिसंधि हमेशा क्या होती है कि उस कर्म से भिन्न होती है। फलाभिसंधि भिन्न होती है। कर्म में संकल्प की आवश्यकता, जहाँ कर्म का अंग संकल्प है वहाँ संकल्प की आवश्यकता हो भले ही हो, पर वह कर्ता किस रूप में है? वो तो कर्म का अंग है तो संकल्प होगा, संकल्प करेगा। संकल्प जिस रूप में करे वो, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे विधि है ऐसा संकल्प करेगा, क्योंकि नित्य कर्म में अन्य कोई संकल्प नहीं बनता है। नित्य कर्म जो होता है ना, उसके विषय में कर्म करिष्य यही होता है, ये मैं कर्म करता हूँ। नित्य कर्म के विषय में अन्य संकल्प नहीं होता है, बाकी सब कर्मों के विषय में संकल्प होता है। पर परमेश्वर के साथ जब कर्म को जोड़ देता है तो परमेश्वर प्रीत्यर्थ संकल्प होता है। क्या है? कहीं कहीं लोग जो है वो धर्म पालनार्थ संकल्प होता है। क्या संकल्प होता है? धर्म रूप। कहीं कहीं ऐसा मानते हैं कि जो है वह पुरुषार्थ सिद्ध है, ये मानते हैं, क्योंकि इसका कोई विशिष्ट फल इसका दिया नहीं है, तो अन्य तो संकल्प में आएगा नहीं, पर संकल्प तो कर्म के साथ होगा, ये वैदिक कर्म के साथ संकल्प होता ही है, तो संकल्प जो है वही कर्तव्य रूप है, ये होता है। तो जो लोग ऐसा लेते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी फल बन सकता है वो संपूर्ण फलों को